or they try to. Du lyssnar på Radio Länsman, alternativet till de etablerade radiokanalerna. Vi bjuder på bättre musik och far inte med osanningar. Radio Länsman, en pålitlig kanal. Ja, hej kära lyssnare. Här har ni er lokala förtroendeman Länsman. Och här har ni den underbara och fagra Freja. Ja, precis. Och ja, du har varit lite fager ute i sommar nu hörde jag och har hunnit bada också. Jajamän, jag har påbörjat min semester så jag har vetat en vecka semester. Nu har jag 4 veckor kvar så fram emot. Så att det är så underbart faktiskt. Och nu börjar ju även solen att skina på oss så att jag har hunnit få färg och jag har tagit första doppet i Mälaren och ja, nej, det har varit underbart än så länge faktiskt. Och jag får jobba på, ja. Haha, somliga måste göra det också. Har inte du någon semester i sommar? Jo, men det är ett tag kvar tills dess. Så. Fast det är ju sig alltid bättre att ha semester lite senare. Eller så bra att ha långt semester. Ja, så lång får inte jag då. Men ja, men då är det väl dags att köra igång det här programmet då. Ja. Nyheter värda att uppmärksamma. Hönor är verkligen användbara djur då de ger oss mat. I en by i centrala Zambia fann 3 män hönan användbar på ett annat sätt. Dessa 3 män i åldrarna 80, 66 och 35 turades nämligen om att ha sex med hönan tills den dog. De 3 männen upptäcktes tillsammans med den döda hönan vars bakdel var söndertrasad och fylld av något som inte borde vara där. Detta kan inte viftas bort som en enda händelse då händelser som denna ökar i trakten. Det är tyvärr vanligt att killar i de övre tonåren lyckas att få unga tjejer att gå med på sex. Resultatet blir troligtvis ett i dagens mått mätt ett hårt straff för dessa killar om det kommer fram. Men det verkar inte riktigt vara samma sak om rollerna är omvända. I alla fall inte lika hårda straff av någon anledning. Några ungdomar bröt sig in i ett fritidshus för att festa. Något som ledde till att de spelade klädpoker. Något som sedan ledde till att den 18-åriga tjejen hade sex med den 13-åriga killen i ett sovrum. Tjejen åtalades inte för våldtäkt mot barn utan istället sexuellt utnyttjande av barn. 75 timmars samhällstjänst slapp tjejen undan med. Alla känner troligtvis till skådespelaren Morgan Freeman. Det alla kanske inte känner till är att han är en tvättäkta rasist. Om han hade varit vit så hade han troligtvis blivit kallad det då han menar att det finns olika raser. Han hade kanske inte blivit kallad det i USA men garanterat av den svenska kulturmarxistiska eliten. Morgan Freeman anser inte att Obama är som han själv, svart det vill säga. Citat, folk glömmer hela tiden att Obama har en mamma och hon var vit, en väldigt vit amerikan. Det var aldrig någon diskussion om vem han är eller vad han är. Amerikas första svarta president har vi ännu inte sett. Obama är inte Amerikas första svarta president. Han är Amerikas första blandraspresident. Slutcitat. Vi här på Radio Länsman förväntar oss att Sveriges kulturelit genast bänkar sig framför datorn och börjar att skriva artiklar där de fördömer denna rasist på samma sätt som de skulle göra om det hade varit en vit man som sa det. Lite lustigt är det faktiskt att kultureliten slänger ordet rasist runt sig, ordet rasist. Sluta förvirra oss, ni säger ju att alla är lika och det finns inga raser. Fredens religion slår till igen. En man i Alexandria fick reda på att hans gravida fru inte hade röstat på Muslimska brödraskapets presidentkandidat. Detta kunde inte accepteras, så mannen, trots kvinnans vädjanden, gick lös på henne. Han misshandlade sin gravida fru så hon var tvungen att ta sig sjukhus, där hon senare avled av skadorna. Vad fred är inom fredens religion skulle jag kalla något annat. En 16-årig flicka från Kristianstad fick kontakt med en person på nätet. En person som satte sig i sin bil och begav sig från Malmö hem till henne. Mannen, en 32-årig invandrare, fick med sig flickan in i bilen mot hennes vilja och satte på henne handfängsel. Mannen satte sedan kurs mot mångkulturens högborg, Malmö. Flickan lyckades att skicka iväg ett nöd-sms till sina föräldrar med viktiga uppgifter som ledde till att polisen stoppade bilen strax efter Rosengårdsrondellen. Denna flicka klarade sig. Tyvärr slutade inte alltid så. Vi som är en smula mer realistiska inser att ett mångkulturellt samhälle leder till sämre välfärd. Det kan leda till dumpade löner och det leder till färre bostäder. Men projektet drivs vidare i oförändrad takt trots exempel som det jag nu ska ge er. En 49-årig kvinna hemmahörande i Halmstad. Hemmahörande utan ett hem bör tilläggas. Hon fick vänta i hela 7 månader på hjälp. Kvinnans hem var inget hem. Det var hennes bil. Hennes bil som hon till och med var tvungen att övervintra i. Det här får vi leva med, medan det är helt okej att invandrare förstår att ticka tusentals kronor per dygn. Vi har blivit berikade av många somalier här i vårt avlånga land och fler kommer det att bli. Många fler. Göra nybyggarna glada anser vi, eller inte vi kanske. Det är ju inte vi som sköter våra skattepengar. Våra kära politiker vill göra somalierna glada med våra skattepengar. I det mångkulturella området Seved, som allt för ofta påminner om en krigszon, användes våra skattepengar väl. Ja, i politikernas ögon i alla fall. På Somalias nationaldag firades det vid en uppbyggd hydda som vi fick betala för. Personer i vårt land som bekänner sig till kristendomen har en tendens att tro lite för gott om allt och alla. En del till och med omfamnar muslimer och deras budskap. Dessa personer behöver verkligen ta sig en titt runt om i världen och se hur kristna faktiskt blir behandlade av de som inte tycker lika. Låt oss titta på detta exempel. I Kenya riktade en islamistisk grupp attacker mot 2 kyrkor som ledde till att minst 10 personer blev dödade. Folk brukar säga, vad skulle de göra om vi byggde kyrkor i deras länder? Ja, här är ett exempel på vad som kan hända med kyrkor och kyrkobesökare. Finlands politiker har alltid varit bättre än våra när det gäller invandringen. Vi har dock varit bättre gällande euron. Jag sa vi och inte våra politiker, för det var ju faktiskt vi och inte politikerna som stoppade den instabila euron innan den kom hit. Det var de som ville ha den, inte vi. Vi var bättre där, men nu ser det ut som att även de finska politikerna börjar att tänka om på det området. Jag citerar den finska finansministern. Finland kommer inte att hänga fast vid euron till vilket pris som helst och vi är förberedda för alla olika scenarier. Kollektivt ansvar för andras skulder, ekonomier och risker, det är inte sådant som vi vill förbereda oss för, slutcitat. Nej, finansministern, det vill inte vi heller. En berusad busschaufför kom åkandes i Shanghai och fick syn på en kvinna i en bil. Mannen parkerade sin buss framför kvinnans bil så att hon inte kunde fortsätta. Mannen klev ur bussen och gav sig på kvinnan i bilen. När jag säger gav sig på kvinnan så menar jag inte att han slog och sparkade på henne. Nej, han tuggade på kvinnans ansikte. Flera personer försökte få bort mannen men lyckades inte. När mannen till slut avbröt sitt ovanliga angrepp så var kvinnans ansikte täckt av blod. Ja, vi kan ju säga att den sista idioten inte är född ännu. I Jordanien kidnappades en 14-årig flicka. Hon blev utdragen i öknen av en man som våldtog henne under 3 dagar i ett tält. Polisen släppte alla anklagelser mot honom för våldtäkten när han gick med på att gifta sig med flickan. Det finns en så kallad våldtäktslag som menar att om mannen bara gifter sig med sitt offer så blir han fri. Oskarshamns kommun väljer inte att spara in på invandringen utan sparar istället in på äldreomsorgen. Från äldreboendet vräks 103-åriga Anna tillsammans med de andra hyresgästerna, samtliga i 90-årsåldern. Vi sänder våra tankar över eten hem till er. Ja, nu är det dags att vädra ut en av veckans många tankar. Då kör vi, gott folk. Häromdagen så hamnade jag i en diskussion med en oliktänkande. Jag gör då som jag alltid gör. Jag låter personen uttrycka det personen vill ha sagt. Under tiden analyserar jag vad personen säger och på vilket sätt personen uttrycker sig. Nu fördes detta samtal över Skype så jag kunde inte även analysera kroppsspråket denna gång. Men det var nog med resten. Mot slutet av diskussionen så meddelade jag denna kvinna vad jag anser vara fel med hennes sätt att uttrycka sig om målet var att övertyga. Hon talade på ett väldigt passionerat sätt, ett väldigt känslosamt sätt. Det är just det känslosamma som var det stora felet i en sådan diskussion, debatt eller vad man nu ska kalla den. Ett fel som jag själv har gjort många gånger i mitt liv, men har på senare år tagit ett steg tillbaka, tittat på hur fruktlöst det faktiskt har varit och insett att det finns bättre vägar att gå i debatter mot folk. Om man ska uttrycka känslor i en debatt så krävs det att man är väldigt lugn och sansad. Man måste i så fall balansera känslor och hjärna på ett bra sätt, något som inte alltid är så lätt. Därför ska man hålla sig till det säkra kortet, och det säkra kortet är att vara lugn och sansad, ge ett seriöst intryck, komma med fakta, inte bara känslor. Det är svårt, tro mig, jag vet. När man diskuterar med en person som man själv anser har så fel, så känner man hur frustrationen riktigt bubblar inom en. Man vill ju bara att den där personen ska förstå det som för mig är så uppenbart. Men ger man med sig och släpper ut frustrationen så har man förlorat debatten. Man framstår då som att man inte har något att backa upp åsikterna med om man låter känslorna ta överhanden. Folk tar det som att det är bara känslor och ingen verklig fakta och sanning i det. Därför viftar de bara bort det. Ett praktexempel på en debatt där vi får se och höra båda sätten är debatten mellan Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson och sossen Mona Sahlin. Hon klarade inte av en debatt med en så pass oliktänkande person. Det var uppenbart då hon verkligen lät känslorna ta överhanden. Man såg det på hennes kroppsspråk, hennes ansiktsuttryck och speciellt i hennes ögon. Och man hörde det även på hennes röst. All debattteknik dog när hon öppnade sin mun och bara släppte ut all frustration. Jag fick upp en bild i huvudet av en överhettad maskin som rykte något så fruktansvärt och var på gränsen till att sprängas när jag såg och hörde Sahlin i debatten. Det var fattigt på fakta, fyllt av personliga åsikter och känslor. Detta medans Åkesson, som i all säkerhet även han kokade av frustration inombords, men till skillnad från Sahlin höll det inombords. Han var lugn och sansad, saklig och kom med fakta, talade på ett sätt som uppfattas intelligent, ett sätt som ger förtroende. Detta medans Mona Sahlin står och bubblar och kommer med saker i stil med att utan Zlatan så skulle Sverige vara ett grått och tråkigt land. Hon hade egentligen ingenting att komma med och visade ännu tydligare för det svenska folket hur rent ut sagt värdelös inom politik hon faktiskt är. Den debatten är ett praktexempel på vad man ska göra och vad man inte ska göra om man vill övertyga någon. Jag själv testar en person först och främst. Jag börjar lite lätt. Ökade sakta men säkert över en tid ända fram till när den oliktänkande personen kommer med den vanliga repliken: jag tycker att du är rasistisk. Då backar man ett par steg, tittar på vad man faktiskt har fått god respons på och använder det för att bygga vidare. För alla, jag menar alla, även de mest politiskt korrekta, ogillar vissa områden inom mångkulturen. Att bara kasta ur sig alla sina åsikter på denna person resulterar bara i att han eller hon slår dövörat till och kastar ur sig ord som rasist. Bara för att man inte håller med om den förda invandringspolitiken. Så det ni ska göra är att trycka på knapparna som ni vet funkar och ha tålamod. Gör ni det så är jag rätt övertygad om att personen förr eller senare kommer att tänka lite mer logiskt. Kanske inte lika logiskt som du, men i alla fall vara närmare dig än personer som Mona Sahlin. Och det vill ni väl. Jag får hoppas att mina råd kommer till användning för er och jag hoppas att ni har egna tekniker som ni kan dela med er av till andra. För endast om vi arbetar tillsammans kan vi skapa ett fritänkande samhälle med en bättre invandringspolitik och en bättre framtid. Ja, förra veckan berättade jag om ett av mina första möten med mångkulturen. Och jag bad även er om att ni skulle dela med er av ert första möte med mångkulturen just. Och då var det två stycken som faktiskt delgav sina tankar kring detta. Och jag tänkte läsa upp de två kommentarerna som kom in. Och jag börjar med Turgor. Han skrev så här. Citat. Jag växte upp på en liten ort där det bodde nästan bara svenskar. Några adoptivbarn, men det var aldrig några problem. Så jag har varit väldigt skonad från mångkulturen. Tills jag började på gymnasiet. Skolan jag gick på låg i en stor stad, så då märkte man av väldigt mycket av mångkulturen. Mycket bråk och stökigheter. Det hände ibland att vi var tvungna att avbryta lektionerna på grund av att invandrarna inte kunde bete sig. Sen så kan man ibland sitta som ensam svensk bland massa afrikaner. Är nu 19 år och har gått ur gymnasiet. Tack och lov. Slutcitat. Nästa som kommenterade var en som kallade sig Normannorus. Jag hoppas jag uttalade rätt nu. Det var även första kommentaren han har skrivit, vad vi vet i alla fall. Väldigt roligt att han gör det, hoppas han fortsätter. Så här lyder i alla fall det han skrev. Citat. För att återge om mina erfarenheter kring det Mordor vi kallar mångkulturen, eller mångetniciteten som är ett mer korrekt uttryck, är att jag personligen överlag varit skonad från både våld och trakasserier, även om personer jag känner inte varit lika lyckligt lottade. För min del har det alltid handlat om en oförståelse för det ständiga föraktet mot det egna som vita proffstyckare gett uttryck för. Som ung grabb förstod man inte hur dessa vita kunde hata det vita. Hatar dessa sig själva så otroligt, eller vad är det, frågar man sig ofta. Och till detta kommer den indoktrineringen man fick från både skolväsendet och media om det vita västerlandets inneboende ondska och det lidande vi orsakat resten av världen. Vilket vi har en kollektiv skuld för, vi svenskar som lever idag. Nu kanske jag inte kommer ihåg allt man gjort här i livet, men jag kan med väldigt stor säkerhet inte påminna mig om att jag någonsin förtryckt, skadat eller folkmördat någon annan folkgrupp. För mig var det ologiskt att jag som inte hade gjort något ändå skulle känna skuld och skam över andras synder. Samtidigt som andra grupper och kulturer med minst lika mycket blod på sina händer däremot hyllades eller fick sina illgärningar förminskade. Jag har dessutom alltid från tidiga barnsben känt en obeskrivlig stolthet med mitt land och känt mig som en del av det. Kan till exempel nämna den enorma stolthet man kände som barn så fort ordet Sverige nämndes i utländsk media och kultur, eftersom det kändes som man fick en del av berömmelsen genom att tillhöra landet. Och reagerade därför mot den ständiga kritiken mot Sverige och svenskarna och det eviga förnekandet av existensen av etniska svenskar och svensk kultur som kommer från mångkulturens förespråkare. Till detta har jag alltid förvånats av att det envisa hyllandet av de nationella frigörelserna i tredje världen, vilka ofta var brutalt nationalistiska, och personer som Che Guevara och Nelson Mandela, som egentligen inte har någon relevans för oss svenskar, samtidigt som man låter våra egna frihetskämpar och hjältar som Engelbrekt, Gustav Vasa och Karl XII falla i glömska, eller till och med smutskasta. Självklart tänkte man inte så här djupt när man var runt 10, men man hade ändå svårt att begripa det ständiga nedvärderandet av det egna. För att kort sammanfatta det jag vill få fram, så har min aversion mot mångkulturen inte en direkt grund i egna fysiska erfarenheter, utan främst en reaktion mot det tankegods och det ideologiska angrepp mot oss svenskar och vår existens som den medfört. Någon händelse som man skulle beteckna som den första upplevelsen av mångkulturen kan jag inte ge, utöver dessa ovan angivna tankar som alltid kolliderat med den mångkulturella ideologin. Slutcitat. Ja, detta var en väldigt tydlig beskrivning av dina tankar kring mångkulturen, måste jag säga till dig, Normannorus. Och jag hoppas verkligen du fortsätter att kommentera. Sen skulle jag faktiskt önska att det var fler som kommenterade och delgav sina tankar eller sina händelser kring ert första möte med mångkulturen. För jag tycker det är intressant att höra. De man faktiskt kan se likheter med olika händelser, även fast man kanske är uppvuxna på två helt olika ställen. Och så. Men skriv gärna och kommentera och delge om ert första möte med mångkulturen. Det skulle jag bli glad av. Ja, det skulle jag också bli glad av. Och jag skulle bli lite glad av lite musik också. Så det är nog dags för det nu. Så det kör vi på. Ja. Thank you. Ja, och då var vi tillbaka och nu tänkte vi ta och sätta oss ner och sågspåna lite om några ämnen här. Och det första ämnet är ammunition på planet Åkesson flög med. Det låter ju oroande. En sportskytt lyckades att komma igenom säkerhetskontrollen med fickan full med ammunition av kaliber 22. Att ammunitionen låg kvar i fickan var inte mannen medveten om, utan märkte det när han skulle ta upp sin snusdosa. Mannen satt sedan ett par rader från Jimmy Åkesson och Richard Jomshoff. Mannen undrar hur bra säkerheten egentligen är. Han sa att om han hade varit en terrorist hade han kunnat använda sig av en pennpistol som vapen. Mannen har aldrig tidigare fått med sig ammunition på planet. Inte ens en tomhylsa som han vid ett tillfälle råkade få med sig. Men denna gång kom han igenom säkerhetskontrollen med ammunition. Ja, men Freja, alltså det här börjar bli funderat där. Hur upplever du säkerhetskontrollerna? För jag antar väl att du har flygit lite i ditt liv. Jag måste säga att det beror lite på var man flyger. Jag har ju flugit mycket inom Europa, så ner till Spanien bland annat. Och då tycker jag inte det har varit sådär överdriven säkerhetskontroll om man jämför med som när man åker till USA till exempel. Där är det ju stenhårt. Alltså riktigt. Hur är det då för de som inte vet? Alltså, ja, till exempel när du går igenom den här passkontrollen, hela den här tjotajsan, när du ska gå igenom de här kontrollerna. När du flyger in, alltså inrikes så att säga, när du flyger in i Europa, om vi säger så, och även inrikes i Sverige. Så har jag väl aldrig varit med om att man måste ta sig skorna, till exempel, när man ska gå igenom de här grejerna. Men det måste du göra när du ska till USA. När du överhuvudtaget ska flyga utom Europa, tror jag det är. Då ska skorna av, allting som du har på dig ska in i en korg och... Det här med alla de här, vad heter det, all vätska och så ska läggas i plastpåsar och så vidare och så vidare. Men så kommer jag ihåg när jag flög till USA sist, så hade jag på mig en sån här stödskena för handen, för att jag hade ont i handleden. Och det hade inte jag någon tanke på, och det var ingen som sa att jag skulle ta med den. Men, ursäkta, när jag gick igenom kontrollen, allting var ju lugnt och sådär, men när jag gick igenom kontrollen så skulle de ta prover på den här skenan, just bara för att se om det kan ha varit några droger eller någonting som fraktades i det. Och så. Sen vet jag att min sambo har varit med om en värre koller, eftersom att han har flugit en del till USA och så. Och då är det är mycket hårdare generellt, alltså man ska flyga ut. Mm. Han har blivit inkallad till rum och sådana saker. Oj då. Ja, alltså jag själv var inte... flyger ju inte så mycket nu för tiden, men det var mer förut, och då var ju bara inrikes då. Och det var men under tonåren där, och då kommer jag ihåg när jag var med min dåvarande flickvän då och skulle flyga, så hade jag ju piercings då. Jag hade väl varit ett eller två i ögonbrynen och så öra och så där. Och det fick jag ju inte ha. Så då när jag skulle gå igenom, nej, då var jag tvungen att ta av mig. Och då lyckades jag tappa en också, men så hjälpte personalen till, så hittade vi den till slut. Och så har jag ju också varit tvungen att ta ur snusdosan, för den var, som jag hade förut, och var gjord av metall. Och sen också när jag på den tiden, alltså jag är ju så här hårdrockare, svartmetallare fortfarande med. Men förut var man väl, det syndes mer på mig förut, då hade man ju MC-jacka och metalltröjor och kängor och all hela faderuttan liksom. Men då fick jag, kängorna var ju tvungna att ta med också då såklart, för det var ju stålhätta kängor, så de var jag tvungna att lägga i en korg. Så att, det är ju klart, allt som är av stål får man ju ta på sig. Det är samma sak om man har ett bälte med alltså där det är själva bältet, där det är stål på bältet, då måste du ju ta av det. Jo, men det är väl mest det med piercingarna som man reagerar på, för man tycker väl de borde väl ha någon så här handhållen grej som ja, man kan kolla. Ja, det tycker jag är jättekonstigt faktiskt, för jag har ju töjningar och hål och så i öronen. Jättemycket stål i öronen, men de har aldrig bett mig ta med det. De ser ju klart och tydligt att det är liksom örhängen. Det är liksom ingenting som de har bett mig ta av någonsin, inte ens när jag flyger till USA. Nej, jag var ensam om det då. Ja. Men, var skulle du flyga? Flyger du inrikes eller var det? Ja, det var bara inrikes. Okej, det måste vara för att du såg suspekt ut. Ja, jag ser det. Läskig hårdrockare där. Ja. Jättefarliga. Men men i alla fall, det är, så jag har väl mer upplevt att jag tycker att det var rätt hårda kontroller, tycker jag i alla fall. Men på Åkessons plan där så var de ju inte direkt hårda. Men jag bara tänkte när jag läste om det här, så tänkte jag tillbaks lite, för när man var yngre och flög, då var det ju ingenting i princip alls. Jag menar, nej, det var verkligen ingen. Alltså, jag vet inte om det på Arlanda kanske var det, men när man åkte från mindre flygplatser, då var det ingenting. Alltså, jag blev inte kollad överhuvudtaget och de kollade inte handbagage heller. Hur gammal var du då? Ja, det kommer jag inte ihåg. Men jag var yngre i alla fall. Eller jag har flugit otroligt mycket sedan jag var liten. Alltså, första gången jag flög var jag 3 månader gammal. Inte för att jag kommer ihåg någonting då, men jag vet när jag var riktigt liten. Det var ju inte så att de bad oss ta av oss någonting alltså när vi var små, jag och min bror. Utan det var väl mer att mamma höll ju koll på. Alltså var ju tvungen att lägga upp den här lilla, våran lilla ryggsäck vi hade som handbagage. Det var ju fortfarande tvungen att lägga upp på bandet. Jo, men så. På så sätt så kollar vi ju sen. Så är det ju inte många som tror att du liksom. Nej, men. Unge ska ta med sig ammunition. Nej, men jag menar att det var inga. Alltså inga. Det var ju inga såna här. Jag tror inte ens det var någon metalldetektor ens. Alltså då när jag åkte på man var någonstans man flög. Jag menar det, alltså det var ju lite den jag tänker på då, för jag flög det mest var upp till Norrland då, och just den flygplatsen i fråga är ju inte så stor, så det kommer jag ihåg att det var ju, för då flög jag ju själv även fast jag var rätt ung. Men då kommer jag ihåg det var ju ingenting. Men poängen, hade du flugit till USA eller utomlands så tror jag det hade varit annorlunda. Ja, då hade det ju varit det, men det här var ju långt innan det här med 11 september och allt det här. Men, men i alla fall, jag tycker man känner att det var ju i alla fall då mycket lättare förut. Känns det som, jag menar, nu har det blivit att det är mer, man ska säga, större risker i ett mångkulturellt samhälle. Och det påverkar oss ju uppenbarligen. Jag menar, det blir ju som att alla är misstänkta så att säga. Det känns ju lite så. Och allra helst då om man flyger väldigt sällan, då har man ingen vana med det heller, så då blir det lite, man känner sig lite så här chockad nästan, bara, oj, vad har jag gjort? liksom så, så att det, ja, fast jag måste säga att jag tycker det är rätt bra med säkerheten de har på flygplanen. Alltså i vissa fall, som i det här fallet, borde ju säkerheten ha varit mycket bättre. Ja, det kan man ju lugnt säga. Jag undrar hur Åkesson tänkte om det här egentligen. Jag fick reda på det. Fast det där känns lite som att de drog upp med att Jimmy Åkesson var på planet. Det känns bara som att det var något som var värt att nämnas. Men han hade ju ingenting med storyn att göra. Nej, men det beror ju på hur man ska göra. Liksom. Politiker är ju alltid utsatta för hot och lever ju farligt. Det gör de ju speciellt. Kända politiker, så att Det här är ju tecken på att det behövs ju skärpas, såklart. Men om den här personen lyckas få igenom, utan han var inte medveten, han var inte skyldig så att säga på något sätt så där, han visste ju inte ens om det. Men då, nästa gång kanske det är någon som vet om det och har för avsikt att faktiskt göra någonting, så. Så det är ju klart att det är bra att de kollar. Det är inte det jag säger att det inte är bra, utan jag bara säger att det är synd att det har kommit till den punkten att det måste vara så här. Man tycker att det var bättre förr, som jag brukar säga. Jag tror även oavsett vilken epok man lever i, så kan man ju inte vara naiv och lita på alla som flyger plan. Alltså, förstår du vad jag menar? Nej, men när man sitter ju väldigt riskabelt till så högt upp i luften. Det är klart man vill att alla ska ta sig fram och tillbaka. Liksom. En sak om det är på en buss, du är ju på marken, du har ju möjlighet att kunna hoppa i bussen om någonting skulle hända, förstår du vad jag menar? Jo. Det är inte riktigt samma sak uppe i luften. Det är inte så att du kan liksom öppna dörren och bara hoppa ut. Nej, men poängen är bara att man önskar att vårt land inte vore så att man måste misstänka människor, utan att det ska liksom vara att man har en tilltro till varandra och det är inte en massa galningar helt enkelt. Absolut, jag förstår hur du menar, men jag tror att när det kommer till just flygplan så tror jag man måste vara misstänksam mot många. Alltså, inte misstänksam, men i alla fall vara på den säkra sidan. Ja, det handlar ju säkerheten först. Liksom. Ja, men nästa nyhet tänkte jag att du skulle ta upp här då. Jajamän, och det handlar om munkavel på polisen. Och då står det så här: polisen i Uppsala finns på Twitter. Där skriver de om vad som sker. Bland annat så har de haft maget faktiskt flera gånger skriva att det är utländska medborgare som har gripits. Uppsala Nya Tidning har bland annat intervjuat en SO-lärare och en docent i etnologi vid Uppsala universitet. De menar att offentlig rapportering av brottslingars etnicitet kan skapa främlingsfientlighet. Citat: att dela in oss i etniska svenskar och det med utländsk härkomst betyder kanske inte så mycket i de enskilda fallen, men man måste se till helheten. Slutcitat. Ja du Freja, så jag skulle vilja säga att sådana här personer då, som den här SO-läraren och docenten och ja, egentligen alla andra likasinnade inom kultureliten och partier och organisationer och ja, i princip alla journalister och så vidare. De här, det är det som är, det är lite lustigt att de erkänner ju faktiskt genom att göra så här att en del invandrare faktiskt ofta döms för brott och är överrepresenterade inom olika grova våldsbrott då. Ja, det är ju ingen nyhet Nej, men när de för alla säger, vet. ja men när de säger så här och vill censurera, alltså om fallet hade varit så, till exempel om det hade varit så att invandrare inte var överrepresenterade inom vissa brott, så hade de inte behövt oroa sig och försöka censurera. Men de vill ju, eller men de är ju liksom uppenbarligen medvetna om att det är så. De vill inte att svenskar ska se det, för att det kan skapa då vad de kallar främlingsfientlighet. Och så säger de, ja, man måste se på helheten. Ja, men det är ju precis det de är oroliga för, som sagt, att folk faktiskt ska se helheten och se hur stora problemen faktiskt är. Du förstår vad jag menar, till exempel, de skulle ju aldrig behöva censurera om de inte själva vet hur verkligheten ser ut. Jag menar, och att helheten ska komma ut. Så att det blir ju som att de faktiskt erkänner, egentligen. Men alltså, hur skulle du då, om du Frej, om du skulle säga, hur skulle du säga att det skulle vara om, ja, säg att media och polisen faktiskt då skulle ta upp alla, och då menar jag alla fall där gärningsmännen är invandrare. Tror du att det skulle förändra synen på den förda politiken, eller tror du att folk är för indoktrinerade? I dagsläget tror jag det är för många som är på tok för indoktrinerade. Samtidigt så skulle det väl kanske det inte vara lika, alltså den här dolda siffran bland så här smygrasister som finns i Stockholm, eller i Stockholm i Sverige. Jag tror de skulle våga kliva ut mer om man skulle vara ärlig med alla siffror och all statistik. Och påvisa, alltså om det öppet skulle påvisas problemen med mångkulturen, så skulle det säkerligen vara fler som kanske inte var, jag dolde det på samma sätt som de gör idag. Men sen skulle ju alltid den här skaran, fina, underbara skaran som ska försvara mångkulturen och invandrarna och de stackars, vad heter de här flyktingbarnen. De skulle alltid försvara dem ut i fingerspetsarna oavsett, tror jag. Men om folk faktiskt skulle då reagera negativt, för det tror jag, men om man ser varenda dag och ser hela tiden och läser att ja, den och den och den. Om det skulle vara så då, hur länge skulle du tro att det skulle ta innan folket faktiskt hade tvingat politikerna och gått över till ett bättre alternativ och tvingat de andra politikerna att ändra sin politik? Jag tror faktiskt det skulle gå rätt fort. Jag menar, kollar vi på det som har hänt nu, alltså, för till exempel skulle de börja nu att vara ärliga med sanningen, så att säga, så tror jag på 2 år så tror jag faktiskt att vi skulle hinna. Att det skulle hinna bli någon förändring tills nästa valår. Vad tror du själv? Ja, det tror jag absolut. Som jag sa, jag menar, om man inte kan undvika och se hur det faktiskt är, om man ser det varje dag, jag menar, det borde rimligt, skulle väl rimligtvis få de flesta att reagera. Det är ju verkligen ännu ett, ja, det är väl ingen hemlighet, men att tecken på hur otroligt stark, vilken otroligt stark makt media faktiskt är. För att det är ju ingen som kan vara så nära dig, så att säga, dygnet runt som media kan. Så att, ja, men att komma åt media och förmedla det, om man säger att vi skulle, om vi skulle kunna göra det, ja, det lär ju vara lite svårt, för de skulle väl försvara sin plats där som en lejonhona försvarar sin unge. Ja, det skulle de ju göra, så att som det ser ut idag så är det ju. Men det känns bara tråkigt, för man vet ju det, att hur fort det skulle kunna gå om man bara hade den möjligheten. Men Ja, precis. den har vi inte, den kan vi bara drömma om nu tyvärr, och Tyvärr. gör det bästa av situationen och göra egen radio istället, till Ja, exempel. precis. Ja, men då tar vi och hoppar vidare till nästa ämne då. Och vad är det, Freja? Ja, det är pest och pina och blont hår. Aj då. Ja. Ja. Almedalen har bjudit på mycket. För mycket blont hår och för lite svart hår, enligt bloggaren Mikael Hansson. Citat. Efter några dagar i Almedalen började blonda bli besvärande. Jag ser nästan ingen med utomeuropeiskt ursprung. Här är alla lika. Alla infödda svenskar. Nästan som om någon stått vid färjeläget och på Gotlands flygplats och valt bland det inkommande utifrån etnisk bakgrund. Någon form av rensning har skett bland deltagarna. Fast några andra finner jag väl. Jo, några unga flickor med tröjor på vilka det står Salams vänner ser jag i myllret. Och bland de som bär tröjor från KRIS, kriminellas revansch i samhället, där finns också några med tydligt annat ursprung än majoritetssvenskarna. I övrigt, blont, svenskt, rensat, slutcitat. Ja, men visst var det ju, det var väl i förra programmet va, som, ja, när vi pratade om tröttkepsar. Mm-hmm. Det var väl i förra, som ja. Som borde gå och lägga sig. Ja. Ja, precis. Som borde gå och lägga sig och dra något gammalt över sig. Och jag skulle vilja säga att här har vi ju verkligen en till. Ja. Men det är lite intressant där egentligen. Vad tror du det beror på att det är så få invandrare som faktiskt åker till Almedalen? Jag tror väl kanske inte att de är lika engagerade i politiken som svenskar är. Sen handlar det ju faktiskt om svensk politik, alltså svensk samhällspolitik. Jag menar, många av dem kanske själva känner att de inte har någonting mer att göra. För att, jag menar, det är väl många invandrare man faktiskt diskuterar med som håller med, alltså normala, sunda svenskar som vi då, som är invandringskritiska och samhällskritiska, som faktiskt håller med om vad vi tycker. Så att jag menar, jag kan tänka mig att det är många som känner att de inte har så mycket att tillägga i våran politik. Sen finns det väl en och annan som vill kämpa för sitt, de här man har sett till exempel på TV4-nyheterna och ska kämpa för att få ha sin niqab i skolan till exempel. Sådana finns det väl alltid. Men jag tror faktiskt att de är otroligt, det är inte alls lika många som engagerar sig i politiken när det kommer till, om du kollar på svenskar eller invandrare faktiskt, tror jag. Jo, men sen om du kollar, det är de exempel du tar med de som faktiskt är invandringskritiska, så här, de har väl antagligen, tar jag för givet då, kanske vuxit upp i något svenskt område kanske. Nej. Eller hyfsat. Nej. Inte det. Tvärtom. Jag har alltså många bekanta faktiskt till min familj, eftersom att vi är uppvuxna i Tensta. Många från Serbien till exempel och vissa från Syrien och ja, många från olika länder som säger samma saker, att det här är helt sinnessjukt, det här landet håller på att gå i fördärvet på grund av att man är så kärvänlig mot mångkulturen som uppenbarligen inte gör någonting gott för det här samhället. Alltså det är jättemånga vanliga, alltså invandrare som är uppvuxna i Tensta till exempel, Rinkeby, som själva ser problemen, för de själva bott i problemen. Mm, men sen är det väl då en majoritet då kanske i, ja, som inte är så sugna på att dra. Jag menar, ja, och folk undrar då, ja, varför inte Mohammed och gänget från, ja, Seved och Rinkeby och Fittja och Angered kommer till Almedalen. Och då kan man ju undra om det, förutom de du pratar om, om det kan vara så att de som inte kommer och de som sitter kvar där i sina getton är nöjda med sina mer eller mindre etniskt homogena gator som det har blivit. Ja, och varför inte? De får ju så bra. Så ja, och bidrag och sånt som politikerna ger. Så de är väl kanske helt enkelt nöjda med situationen idag. Och, men svenskar ser det väl inte så. Jag vet inte om de där i de där områdena kanske inte tänker lika långsiktigt alltid, liksom att de är, jag vet inte, lever för vardagen kanske mer, medan svenskar överlag kanske tänker lite längre fram. Och jag menar, hur kommer det vara då, hur kommer det vara när vi är pensionärer och allting sånt där, att det är lite ja, det är väl lite skillnad då. Men också det här då att vi får ju ofta höra att invandrare, ja, de har ju så dåligt i Sverige, men då känns det ju som att så dåligt kan de ju faktiskt inte ha det, de här som sitter i de här gettorna och sen gnäller på, till viss del, vissa gör ju det, hur det är och så. Men de kan ju inte gärna sitta där och gnälla och säga att de har det så dåligt om de inte kommer till då, till exempel Almedalen, och där försöker förmedla och säga då att det är det här och det här, så tycker inte vi är bra och det här borde förändras. Så att så jäkla dåligt borde de inte ha det då, om de inte vill själva försöka förändra det. Nej, precis. Så det är väl egentligen det som är vår gissning. Det är klart, vi kan inte ge något garanterat säga så och så är det. Men då får vi säga det till den här Mikael Hansson då, att det är väl så vi tror att det är. De kanske är nöjda som det är, eller orkar inte besvära. Precis. Sen känner jag faktiskt väldigt, jag tog riktigt illa upp. Jag har varit väldigt förolämpad. Det verkar otroligt rasistiskt uttalande mot blonda. Mm. De är ju så kallade. Jag går till DO med det. Ja, gör det. Ja. Men då börjar programmet, höll jag på att säga, leda mot sitt slut. Eller inte riktigt leda mot sitt slut. För att jag har ju fortfarande, som jag frågar er om ni tyckte det var bra eller inte, det här med folksägner och så. Och det tyckte ni ju, så att ja, jag tänkte faktiskt ta och avsluta det här programmet också med en folksägen. Så att, ja, men först vill jag säga hej då. Ja, det får du inte. Nej, ska jag? Jo, det är klart. Ja. Ja, jag får önska er en trevlig sommar, för jag kommer åtminstone inte kunna vara med i nästa program. Då jag reser bort, jag har ju semester som sagt. Så att jag får önska er en trevlig sommar tills det att vi hörs nästa gång. Ja, då säger vi så då, så går jag vidare till min del här och hoppas att du får det riktigt bra. Ja, tack detsamma. Ha det bra. Du med, hej. Hej då. Folksägner är en del av olika kulturer som har överlevt genom århundraden. Folksägner som skrämde livet ur folk förr i tiden, då de var mer vidskepliga än vi är idag. Denna del av programmet finns till för att bevara dessa folksägner. Ja, nu är brasan tänd och sprakar i bakgrunden. Det betyder att det är dags för en folksägen. Och den här gången så är det en folksägen från USA och den heter Dödsvalsen. År 1851, då New Mexico ännu inte blivit en amerikansk stat, byggdes Fort Union i ett område som låg ett tiotal mil nordöst om Santa Fe. Fortet skyddade folk mot de krigiska Apache-indianerna och gjorde det tryggare för handelsmän som transporterade järnartiklar, tyger och andra varor till Santa Fe i sina ox- eller mulåsnedragna godsvagnar. Från Santa Fe återvände de till St. Louis, Missouri med pälsvaror, skinn och mexikanska mulåsnor. Fort Union var det enda stället på flera mils omkrets där organiserade festligheter och ett rikt sällskapsliv existerade, precis som det gjorde öster om Missouri-floden. Det fanns ett antal mycket vackra unga kvinnor på fortet, och den vackraste av dem alla var Elizabeth Bidwell, kapten Moores unga svägerska. Hennes föräldrar var döda och den gamla mostern som uppfostrat henne hade blivit sjuk. Därför hade hon nyligen anlänt till fortet för att bo hos sin syster, kaptenens fru. Den unga Elizabeth njöt av spänningen det innebar att bo på en plats där risken för indiananfall alltid fanns i bakgrunden. Och hon var dubbelt förtjust över all den uppmärksamhet de unga officerarna riktade mot henne. Kvinnor som både var vackra och ogifta växte nämligen inte på träd i de vilda trakter där Fort Union var beläget. En löjtnant som hette Frank Sutter och som nyligen förflyttats till Fort Union österifrån var synnerligen attraherad av Elizabeth. Han hade bestämt sig för att vinna hennes kärlek, trots de horder av andra stiliga officerare som också svärmade för henne likt bin för en vacker väldoftande blomma. Frank Sutter hade ingen större erfarenhet av världen, så han kunde inte avgöra om den unga kvinnan hyste några äkta känslor för honom eller om hon bara flörtade med honom. När vädret var vackert brukade han ta eftermiddagspromenader med henne. Ibland hände det att det började regna. Då tog de skydd någonstans där de satt och pratade tills solen tittade fram igen. På kvällarna brukade de sitta tillsammans och titta på himlen, som den nedgående solen färgade röd och orange i väster. Bakom dem, öster om fortet, reste sig de mörka, majestätiska bergen under en mörklila himmel. Vid dessa tillfällen brukade Frank och Elizabeth tala om allt mellan himmel och jord, men han vågade aldrig tala om för den unga kvinnan, vars hand vilade lätt mot hans arm, vad han kände för henne. Elizabeth skrattade, klagade på värmen och pratade om hur uttråkad hon börjat bli på livet i Fort Union och om hur mycket hon längtade tillbaka till Missouri och det glada livet där. Sådant prat fick löjtnant Sutter att känna smärta ända in i själen, men det avslöjade han aldrig för henne. En dag anlände en budbärare till fortet med nyheter om att apacherna var på krigsstigen. Kapten Moore kommenderade ut en truppstyrka för att kväsa de upproriska indianerna. Löjtnant Sutter gavs befälet för expeditionen. Kvällen innan de lämnade fortet sökte han upp Elizabeth Bidwell. Han tog henne avsides, föll på knä och sa: "Elizabeth, om du inte redan har räknat ut det på egen hand så ska jag avslöja en hemlighet för dig. Jag älskar dig." Hon log mot honom och vände sedan bort ansiktet från honom samtidigt som hon lade handen mot sitt hjärta. Efter några ögonblicks tystnad sa hon: "Löjtnant Sutter, jag kan inte säga annat än att jag är djupt smickrad. Hyser du någon kärlek för mig? Det behöver du väl inte fråga", svarade hon och rodnade. "Kära Elizabeth, vill du gifta dig med mig när jag kommer tillbaka?" Han var den stiligaste officeren i hela fortet och hans framtidsutsikter var lysande. Så utan att tveka en sekund svarade Elizabeth: "Naturligtvis vill jag det. Men om jag mister livet i kriget..." "Shh", sa hon. "Tänk inte ens på något sådant. Om du inte återvänder så lovar jag dig att aldrig gifta mig med någon annan." Löjtnant Sutter reste sig upp och kysste hennes hand. "Jag lovar att komma tillbaka till dig", sa han. Löjtnanten och hans trupp lämnade fortet nästa morgon. Två kvällar efter att de hade givit sig iväg blev de attackerade av apacherna. I stridens hetta blev Frank Sutter åtskild från sina män. När indianerna drivits tillbaka började soldaterna leta efter den unge löjtnanten, men de kunde inte finna honom. Till slut återvände de till fortet och rapporterade honom som saknad i strid. Människorna i fortet kunde inte låta bli att lägga märke till att Elizabeth Bidwell inte tyckte sörja sin försvunne blivande man särskilt mycket. Och det kom inte som en överraskning för någon när hon en dag lät meddela att hon tänkte gifta sig med en man som nyligen anlänt österifrån och som skulle ta henne med sig tillbaka till St. Louis. Hennes syster och svåger satte igång arrangemangen för bröllopet som skulle äga rum på fortet. Till slut var dagen inne. Själva vigselceremonin ägde rum i det lilla kapellet och på kvällen samlades alla i officersmässen där bröllopsfesten gick av stapeln. Ett plötsligt åskväder drog in från de närliggande bergen och snart började ett ösregn piska mot officersmässens tak och väggar. Men där inne rådde feststämning. Där fanns god mat, massor att dricka och det skrattades ljudligt överallt. För musiken svarade en orkester som snarare spelade entusiastiskt än bra. Alla stortrivdes med tillställningen och i centrum av det hela fanns en leende Elizabeth, lyckligt dansande i sin vackra rosa brudklänning. När feststämningen var som högst slungades plötsligt dörrarna upp. En kall vind svepte in och blåste nästan ut de levande ljusen. Ett blodisande skrik, varken mänskligt eller djuriskt, ekade genom festsalen. Allas blickar riktades mot dörrarna. I dörröppningen stod ett levande manslik, klädd i en nedsmutsad kavalleriofficersuniform. I hans panna fanns en djup skåra från en tomahawk. Hans ögon var vidöppna och hotfullt glödande. Medan alla drog sig tillbaka mot väggarna stegade den fasansfulla gestalten fram till den nygifta kvinnan och slet henne ur famnen på hennes man. Liksom de övriga gästerna stod hon bara och gapade, alldeles för chockad för att kunna röra sig. Liket ledde ut Elizabeth till mitten av golvet. Hon rörde sig stelt som en docka. Hennes mun rörde sig, men hon fick inte ur sig några ord. Plötsligt drog gestalten, som var identisk med den döde löjtnant Sutter, den unga kvinnan tätt in till sig. Sedan gav han tecken åt orkestern att börja spela. På likets befallning började de spela en vals, vars melodi var så djupt vemodig att en del av bröllopsgästerna brast i gråt när de hörde den. Andra tryckte händerna mot öronen för att stänga ute ljudet. Varv efter varv dansade paret runt över golvet. Elizabeth kunde inte slita blicken från den döde löjtnantens glödande ögon. Medan dansen pågick blev hon blekare och blekare. Musikerna, som styrdes av någon märklig och oförklarlig kraft, spelade fortare och fortare tills det dansande paret virvlade runt så fort att de förvandlades till ett virvar av rosa och blått. Den frenetiska musiken återgick gradvis till valstakt igen och sedan vidare till en tempofattig sorgemelodi. Den unga kvinnan hängde ledlöst i likets armar. Hennes slappt hängande huvud och tomma blick avslöjade att hon var lika död som sin danskavaljer. Varsamt lade den döde mannen ner hennes kropp på golvet. För ett ögonblick stod han och stirrade på henne. Sedan riktade han plötsligt blicken mot de skräckslagna åskådarna. Han kastade huvudet bakåt och stötte ur sig samma blodisande skrik de hört innan. Därefter vände han på klacken och marscherade stelt ut i regnet och blåsten. De tunga dörrarna slog igen bakom honom. När människorna inne i officersmässen kunde röra sig igen rusade Elisabeths man fram till henne och gjorde fruktlösa försök att väcka henne till liv. Liket försvann i ovädret som härjade över Fort Union i ett helt dygn. Flera dagar senare påträffade en trupp soldater Frank Sutters kropp i en ravin. Ett djupt hack från en tomahawk löpte tvärs över hans panna. Det tog honom med sig tillbaka och han begravdes bredvid Elizabeth Bidwell på den lilla begravningsplatsen som låg utanför fortet. Har du frågor gällande Radio Länsman, kontakta då via mail, Skype, Facebook, Twitter eller lämna helt enkelt en kommentar. Tack för att just du lyssnar.